سورت آراف مکی سورت دے. سورت آراف مکی سورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی وم نمبر پا دا سورت انعام نا او پا ترتیب دا نزول کی یو کم سلویختم نمبر دے پا دا سورت سعاد نا دا سورت نازل شوی. رب اب ددی سورت دمک کی سورت سرا پیوسو جو باندھو اور کلا چمک کی سورت کی تو کی د مشرقین د نبی پوری ذکر کی تو کی د نبی پوری د مشرقین ذکر کا ندی سورت کی رب العالمین تسلی اور کئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کہ اے نبی خفقی کا ماں پریشان کی گا ماں تسری اور کئی کرے تو کی کئی پریشان کی گا ماں. یا مکی صورت کی مکی صورت کی سلور بلکہ اتسل وختم آیات کی ویلو وما نرسل المرسلین ندلی گلی منگا انبیاء مگر زیری ورکہ ان کے یرا ورکہ ان کی ندی صورت کی پاغی زیادت کی پپین کی اس آیات کی ددی و جنا ور پسیراڑا. یا مکی صورت کی مسئلہ توحید ثابت شوا پا دلو باندھی ندی صورت کی مسئلہ د توحید بیانی او ثابت ای پدلائل و نقلیو چ گرام بیاو دا چغی والی وی ددی و جنا ور پسیراڑ. یا مکی صورت کی ویلو والذی خلقکم من طین دا اللہ ذات تی چی تاسو دا خاور نا پیدا کری نو دی صورت کی یو لسم آیات نداغی تشریح کی ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس دا دیو جنا ور پسیراڑ. امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے واقعات تفصیلی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس شیطان باندی بل امتیاز دا صورت ممتاز دے پبیان دا وقتنو چکسر کومن اور کی تباشی دغرنگ دا صورت ممتاز دے پبیان دا قوانین چغی سرا تکمیل دے انسانیت راضی دغرنگ دا صورت ممتاز دے پبیان ددری قسم خلقو آسی مانین ساکتین گناؤنا کون کی من کون کی دا گناؤنو ناو چپ پاتی کی دن کی پا گناؤنو دعوی دا صورت و بیان دا دریو مسلو دعوی دا صورت و بیان دا دریو مسلو. اولا مسلہ تسلی نبی علیہ السلام تا داغی ماخذ دے میات کی فلا یکن فی صدرک حرج منو لتنذر بی و ذکرا للمومنین. دے ما مسئلہ اتباع ما انزلو کی داغی ماخذ درے میات کیوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء. او دیم مسئلہ بیان د توحید اور رد شرک داغی ماخذ یوکم دشتمیات کیوں قل امر ربي بالقسط قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين خلاصه ده سورت وا پتی سورت کی پتی درو مسلو دری واقعات ذکر کئی لف لف نشر غیر مرتب باندی اول تسلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پاغی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام چوگر موسیٰ علیہ السلام تا ہر طرف نہ مصیبتنا قوم نہ مصیبتنا سامری نہ مصیبتنا فرعون نہ مصیبتنا مشرق مشران نہ مصیبتنا کشران نہ مصیبتنا عقاب ابن اشرب مولانا بلم ابن باور مولانا مصیبت عوام نہ مصیبت خز نہ مصیبت خز پہ الزام لگو نور نہ مصیبت سامری نہ ہر طرف نہ مصیبتنا و مصیبتنا دی خزرے نہ تنگ کرے نہ تب ہم زلے نہ تنگے بیا دویم مسلا چی اتباد ما ان جلو کئی پائی بانی واقعی دا شیطان ذکر کئی او دا آدم علیہ السلام چی گورا اتباد ما ان جلو آدمو کا اللہ کامیاب کو شیطان اتباد ما ان جلو نکا نو اللہ ذلیل و رسواک او درے ما خبر چی مسلا توی دورت دشر کو پائی بانی واقعات دام بیا ہو دنو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دی انبیاء واقعات ذکر کئی اس الف لام میم الف لام میم پدی کی گن توجیہات تھی یو توجیہ داو آچدہ تسلی و نبی علیہ السلام تھا الف لا الف پیساب ابجد کی الف یو توئی او لام دیش تو توئی نیو دیش او میم سلویخ تو توئی نیو دیش او سلویخ تم رشول اکتر ہاں اکتر شول او بیا سات نو وے رپار راجی نو نو وے او اکتر چی جمع کی سم رشول ایک سو اکاسٹھ اشارہ و نبی علیہ السلام تا تسلیوا چھے ایک سو اکاس سات سال کی با لیکن ماز اللہ دیو دی سی شلوے نور اللہ دی نور اللہ کان سی شلوے سلے گوئی دی رو جدہ نو ایک سو اکاس سات سال عمر کی اے نبی زرم تنگا ستادا خبر آو دین بٹولے دنیا کی خور شی او بیا وم دا غسی دا ہارون بادشاہ دورو زمانہ دا ایک سو اکاسٹھ سال دا نبی علیہ السلام نبادو چپدی کی اقتدار پچین روس ہندوستان باندھو امام ابو یوسف رحمہ اللہ ددی حاکم مقرر کتاب الاموال لکھ لو الغرض طول دنیا کی دا نبی علیہ السلام دین خورش ہو الغرض اللہ رب العزت فرمائی الف لام میم صاد اللہ علم دے پمانا دی حروف باندی کتاب انزل الیکا دا کتاب نازل کر شے دیتا تا من ربک استاد رب طرفنا فلا یکن انزل الیکا نازل شے دیتا تا فلا یکن فی صدرکا بس ندی شی تنگتیا فی صدر کاستا پسین کی بس ندی شی پسینستا کی ہر جن تنگتیا منو ددی قرآن نا لتن جربی دیر پارا چو یرے تپدی سا فلا یکن فی صدر زکا دی آیاتن نا معلوم دا چکل سلے قرآن بیانی قرآن بیانی نو انسان خفکی چرز قرآن بیانو ما خلق نه زه قران بیانوم او د قران د بیانولو سره خلق مخالفت او خلاف کوي نو سړي ترتنګ مصر کې بادشاهو مندرسې جوړ کړې وای او ورځ داوا مو په لباس پاغ مندرسې کې ګرځیدو ګوري یو له تپوس کې یو یو نے تپوس کولو یو توی طالبا تو سکی نو اگر طالبانو گپ شپ لگولو یو سر ناس بلی اولی دو اگر توی تسوی تو سکی علیکہ ناس تی نو اگر دا سی ناس تو ڈڑے لگولی وا بل بل داسی مختلف لیدل مختلف لیدل مختلف قتل او لیدلی یو یو نه تپوس کئ چې دا خلق مل غواز ووري چې سپېړې امام بلکی بادشاہ یو گوری یو نہ تپوس کئی بھائی ترائے لم ستکے یار پلار میں مولا دے چھ امامتی راتا پلار میں اس کو اکشوے دے چلاغ پزائے سے امام سے بل تو ہی داتا یار زمان پہ علاقوں کی دا مولا دیر قدری دیر پارے کم بل تب اخیری بادشاہ ارادہ کرا من رسو رانو ما اخلاص نشتا دا خپل خپل مقصدونه دي زمونږ علاقه کې امام ته ډېره خپل تنخواه ده ځکه کوم چې تنخواه ملو شي یو طالب وي داسې په خپل معذورو هلکه ته دا علم سطح کې وي دې دپاره کوم چې رب رضا شي الله رانه رضا شي بس هغه طالب هغه بادشاہ اراده کړي ترکا وی کچر دا یو طالب نه وي کنه دا مند سو مې ورانه کړی کله کله سړی پریشان شي چرت درس کے زر تنگی گی یر دینا سو فائدہ ناخلی سو کورتا کینی نا داو گورا شلپینجی شلکان دی لزدور سلکان دی او پریدر رانتا یلستلے کا ٹول رز لگیائی خو کل کل چی دی زنانو تاو گورو چی پزرگونو سونو ورتناس دی نو بیا زر لتسلی ورکنو بیا زر لتسلی ورکنو گنی پالا یکنو کدانو جوانان پا دی غلطو پس چی شوی ندی پدی حالاتو کی دا نوجوانان دا غلط و پسیری غلط کئی غلط اوری غلط گوری لیکن باوجود دا غیز رلم تسلی بس ملاو چی پا باز وقت کی گنیا دو سلے ہوئی چی دا سی زان دا سار نستر چی پری دا مرا خو سو گوری دکانونو کی اوری سو کی پکورونو کی اوری سو پارٹونو کی اوری نوان افلام میم سات اللہ علم دے پمانا دی عروفو کتاب نون ذلے لے کا دا کتاب نازل کرے شیر تا تا فلا یکن فی صدر کا رج بس ندی شی پچنستا کے تنگستیا منو دا دی قرآن نا دا خبرو کس لتن جربی دی رپارا چو یرے پا دی قرآن سا خلق لرا و ذکرہ للمومنین او نصیت دا قرآن مومنانو تا قرآن نصیت دا مومنان اتبیو ما انزل الیکم تابع شہید آیا چوئی کی چنازل شوی تاوتا من ربکم ستاو در عبد طرفنا ولا تتبیو من دونی اولیاء او مطابع دار کی گئی علاوہ دینا دنور و دوستانو کریلم ما تذکرون لکھ دیا اپنا غستن کی وکم من کریتن او دیر دکلنا لکنا لکڑی منگا فجا بسراغلی اکلو لرابا سنا زابو نظمون بیاتن دشپی او هم قائلون یاودی ادد غرمی الکدا لست کولم او هم قائلون یاودی ادد غرمی د غرمی ودو شذاب براغ اعلی کر اللہ وی مونږ فما کان داوا هم بس نہ بوا چغا ددی چالو بس نبا چې غا د دې اې جاو با سنا کله چې راغلو دې ته عذاب زمونږا الا مگر دای چې غاو دای आवाजو قالو چې ویلې بدی انا کنا ظالمین یقینا مونږا ظالمان الله وي کله چې با زما عذاب پراغې نو بل چې غبینوا دا به وي چې مونږ جی ظالمانو ظلمونه مکرو الله وي فلنا سلن الذين خامقا تپوس به حکم گا کتاونا چلے گلے شو دی تام بیا او خامقا تپوس به حکم دام بیا ہونا فلنا قصن علیم خامقا بیان بکم پدی باندی بیل من پخپل علم سرا یعنی بیل من یعنی عالمین بیا عالم ظاہرا و باطنا بیل من پخپل علم سرا اگا پٹوخ کارا حالات وما كنا غائبين او نیو مونگا غیر حاضر دن کی دیا مال وینونا والوزن یوم الدین الحق او طول دا مالو پر د قیامت رشاده فمن ثقلت موازینو بسراسو چترون شو طول دا مالو داغا فاولائک هم المفلحون بس دغه کسان دی کامیاب ومن خفت راسو چسپک شو موازینو طول دا مالو داغا فاولائک الذین بس دغه کسان دی خسیران فتوم چه تاوان که چوری خپل زانونا بی ما کانو فسو دارا چودی بی آیاتنا یزمون پایاتنو زمونگا ظلم کون کی ولکد مکنناکم و تاکیق ترا زائی در کرمونگ تاوتا فیلار دی پزمک کی اللہ وی مونگا و انسانانو تاوتا زائی در کرم پزمک کی و جعلنا لکم فیا او گردولی دی مونگا تاسو لرا پدی کی مائش اسباب دو جواندہ اسباب دو زندگی کلیلم ما تشکرون لگ دیا گا شکر استن کی دتا سنا اللہ ازائی مدر کرزمکا کی گرزولی منتاو تپد ازمکا اسباب دو جوان تیرو لو لگ دی دتا سنا گا پنہ غستن کی گوری قدیبان اتفاق تو بس چوٹی بہو کو خوا جکا بار بار وی لکھی گی چدا افم خراب دے افم آس سین راجی سو کوئی دمر سبق ران لالا سو کوئی دمر لالا نو بس اللہ دیو کی چھے دائی فیم صحیح شی کل اخپلا صحیح شی کل اخپلا خطاب شی نو بس پریبان اتفاق ہو کے چوٹی گو کو خواہ یو دعاو کی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی و صحبی جمع اے رب العالمین سمر مسلمانان چستا کتاب تناستی عمرنو کی مال اولاد کے زندگو کی اور تبرکتو نو آچی اللہ دا پریشانوں نے بچ کی اللہ خوش علی نصیب کی اللہ دوار جان زمو خسته کی دے دوار جان رو بدرنگی نمو بچ کی اللہم انا لا ذکر کا و شکر کا و حسنی بار